Medya yoluyla her gün onlarca ölüm haberi duysak da bir gün ölümün kendi başımıza geleceğini düşünemiyor ve bu dünyada bir misafir edasıyla yaşayamıyoruz. Bu duyarsızlığımızda ölümü hatırlama ve hatırlatma mevzuundaki format değişikliği ve tasrif eksikliğinin payı var mıdır? Kabirlerin ve cenaze merasimlerinin aynı zamanda ölümü hatırlatıcı bir fonksiyon eda etmeleri hangi esaslara bağlıdır? Arap atasözleri içinde küllü cedidin leziz denmiş. Her yeni lezzetlidir demiş. Yani tadına bakma içinde onu ağzında biraz daha tutma, kuvve-i zayika ile baş başa kalmasını uzunca sağlama, duyma açısından çok önemlidir. Şimdi yeniye karşı duyulan alaka, başkaları onu yapıyor sürekli kendi düşüncesi istikametinde. Fakat onların kıstasları, kriterleri yok. Ölçüsüz davranıyorlar orada. Bazen bedene ve cisme hitap eden şeylerle giriyorlar. Onlarla insanları celbü cezbediyorlar. Belki tahrik ediyorlar sözü daha doğru olur. Fakat siz kurallara riayet ederek, aynı zamanda muhkemata, naslara da muhalefet etmeden o mevzuda yeniliğe gitmeniz lazım. Bu itibarla sizin yeniliğinize bir mukayyet yenilik denebilir yani. Mukayyet, format değişikliği denebilir. Bu öteden beri Cenab-ı Hakk'ın adeti sübhanisinde de müşahede edilen şey desek mübalağa yapmış olmayız. Değişik dönemlerde Cenab-ı Hak insanlara hitap ederken o tenezzülatül ilahiye biraz onların o andaki kültür seviyeleri, ayet-i tekviniye ile münasebetleri, idrak ufukları, hayata bakışları, hayat felsefeleri, o günün varidatıyla dünya görüşleri, yani önünüze dökülen şeylerle farklı bir dünya görüşüne ulaşıyorsunuz. Bu defa o çerçevede bir ilahi tenezzülat dalga boyuyla geliyor meseleler. İfadede onu görüyorsunuz. Bunu belki her vicdan, her idrak sezemeyebilir. Fakat Allah'ın ifadesinde o var. Temelde Hazreti Üstad'ın da bir iki yerde ifade ettiği gibi tenezzülatül ilahiye ila ukulil beşer. Bunu yani şöyle çevirebiliriz. İlahi, âli üslup, insanın idrak seviyesine inmesi demek. Bir misalle misallendirecek olursak, velillahil meselül âlâ, benzetmelerde de dikkat etmek lazım. Bir büyük insanın, bir edibin, edip olmasına rağmen bu seviyede olmayan birisiyle konuşurken onun üslup seviyesine, onun idrak seviyesine inmesi gibi bir şeydir. Babanın, annenin çocuk diliyle konuşması gibi bir şeydir. Hatta çok defa onlar bile ekmeğe pepe derler. Onun yiyeceği şeye mama derler. Her şey olur mama onların nazarında. Kur'an-ı Kerim'i tam bu şekilde ele almak doğru değil de, fakat misal bu yani, arz ediyoruz, öyle oluyor. Biraz insan idrak seviyesine göre tenezzülat dalga boyunda diyelim, değişik dalga boyunda geliyor her şey. Öyle iniyor çünkü asıl mesele makasid-i ilahiyeyi anlamaları lazım orada. İşin niçinini, nedenini de anlamaları lazım. Hani maslahat da diyebileceğimiz hükümlerin menatını anlamaları lazım. Evsaf-ı celaliye, cemaliyeyi anlamaları lazım. Esrar-ı rububiyeti anlamaları lazım. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin değişik bir tecelli dalga boyu insanların idrak seviyelerini nazara itibara alma. Hatta denebilir ki yani Hazreti Adem'e inen 10 suhuftan bahsediliyor. Diyelim Hazreti İdris'e şu kadar suhuftan bahsediliyor. Hazreti Nuh'a şu kadar, Hazreti İbrahim'e şu kadar suhuftan bahsediliyor. Denebilir ki yani o gün o ölçüde bir icmal gerekliydi. O ölçüde onlara hitap etmek gerekliydi. Ve yine Haşr Risalesi'nde Haşr Risalesi münasebetiyle dendiği gibi o günkü ümmetlerin idrak seviyeleri basit olduğundan dolayı onlara o besatet içinde bir ifade tarzı yetiyordu. Fakat bir sürü fenle, felsefeyle, farklı düşüncelerle malemal olan çağımızın insanı, günümüzün insanı mutlaka bunları tatmin için bugün icmalen ifade edilen o şeylerde fevkalade tafsile gitmek lazım. Bir sürü niçin ve neden üzerinde durmak lazım. Şimdi bu ilahi adet, ilahi ahlak açısından sürekli bir yenilenmenin var olduğunu gösteriyor. Yani onlara başka türlü bir üslupla konuşuyor. Öbürlerine başka türlü, öbürlerine başka türlü. Yoksa Hazreti Adem'e konuştuğu dille eğer ümmeti Muhammed'e konuşsaydı muhtezayı zahire mutabık olmazdı, hal değil. Mutabık olmazdı yani. Çünkü bu ümmet idraki açısından çok şey görmüş, çok şey geçirmiş, çok şey biliyor. Bugün kainatı farklı okuyor, varlığın içinde farklı bulunuyor. Onlara bir icmal yeterdi ama fakat onlara tafsil. Tabiri diğerle diyebilirsiniz ki onlara bir ilmel, ilmel yakının da basit mertebesinde bir ilmel yakın yeterdi. Fakat şimdiki insanlara aynel yakın bile yetmeyebilir yani. Meselenin hakkal yakınını belki vicdanla yani bir entüisyon yoluyla duyurmak iktiza eder. Yani o işin metafizik buğdunu da onlara göstermek suretiyle ancak işin mahiyetü nefsül emriyesine uygun ortaya koymuş olabilirsiniz. İşte bunlar muhtezai zahire bir hal var da orada fakat ondan içeridir yani. Muhtezai zahire mutabık düşebilir. Bu meselenin bir yani temelde ilahi ahlaka bakınca böyle. Bu ilahi ahlak aynı zamanda o hususu Kur'an-ı Kerim'de tasrif esprisiyle ifade ediyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا diyor. Yine bildiğiniz gibi, haberdar olduğunuz gibi tasrif kelimesi aynı mazmunun, tasavvurdaki mazmunun, tahayyüldeki mazmunun, belki taakkuldeki mazmunun, insan ruhunda duyduğu şeylerin çok farklı versiyonlarla ifade edilmesi demektir. İşte orada formatlı oynama var. Yani Allah Celle Celaluhu belli bir münasebetle kıssayı Musa'yı ifade ederken siyak ve sivak içinde onun yine oradaki o mütehayyel mi diyelim, mutasavvar mı diyelim yani Seyyidine Hazreti Musa'nın duygu ve düşüncelerini Cenab-ı Hak yani o duygu ve düşünceler şu kelimelerle de ifade edilir. Şu kelimelerle de ifade edilir. Şu cümle esprisiyle de ifade edilir. Bu cümle esprisiyle de ifade edilir. Siyak ve sibakata mutabakat içinde yani o cümlenin geçmişinin ilgili olan münasebetini alarak, geleceğiyle olan münasebetini alarak orada bu defa da ona uygun bir üslupla onu ifade eder. Ölü olması uygundur. Ve siz orada onu yepyeni, terü taze bildiğiniz şey farklı duyarsınız, farklı hissedersiniz. Yani bir güldür ama size farklı bir koku verir o. Bir başka bir yerde yine o siyak ve sivak çerçevesi içinde mesela başka türlü sunulur. Bir başka yerde başka türlü sunulur. 30 yerde 30 farklı şekilde o mesele sunulur. Bazen bakarsınız ki işte leffi neşri müretteb, bazen gayri müretteb olur. Vakalar sıralanır, misaller orada dizilirken yerlerinde öncekinin sonra sonrakinin önce yapmak suretiyle orada da yani bunlara misal vermeye kalkınca saatleri alır. Bakarsınız orada da yine formatla oynanmış. Şimdi şunun için bunları arz ediyorum. Demek formatla oynama esas. Tasrifte bulunma ilahi ahlak. Allah Celle Celaluhu beyanında da onu ortaya koyuyor. Siz de o zaman insanlara bir şey anlatırken, bir hakikati onlara duyurmaya çalışırken, hani bir böyle dediniz, bir de o meselenin farklı bir ifadesi, bir versiyonu varsa, bir de öyle dersiniz, bir başka zaman bir de öyle dersiniz, bir başka zaman bir de öyle dersiniz. Siz maksadınızı, mesajınızı değişik şekillerde sunuyorsunuz. Bazen yazıyla sunarsınız bunu. O yazıda üsluplu oynama çok önemlidir. Belki herkes için mümkün değil yani. Farklı bir maharet ister. Mesela metafizik mülahazalara girdiğiniz zaman da öyle bir üslup orada. Mesela edebi bir mülahazaya girdiğiniz zaman da öyle bir üslup orada. Ona göre bir üslup. Mesela çok ciddi muhkemata müteallik meselelere girdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'i muhkemattaki ifade esprisini ele almak lazım. Orada her şey sağlam, her kelime sağlam oturması lazım. Hukuki tabirler gibi böyle sağa sola çekmeye müsait olmayan, çekilmeye tepki veren cümlelerle, kelimelerle meseleler ifade edilir. Bunlar önemli. Bunlar da tasrifin içinde ayrıca yine farklı bir üsluptur. Üzerinde durulması gerekli olan şeylerdir. Bu itibarla ellerindeki imkanları insanlara bir şey anlatmaya, kendi kültürlerini anlatmaya, ruh ve mana köklerinden fışkıran hakikatleri anlatmaya, dinlerini, diyanetlerini anlatmaya kendilerine adamış insanlar, bu önemli bir fedakarlık. Bunu takdirle karşılarız. Fakat bir de o meseleyi, o meselenin iktiza ettiği üslupla anlatmak, o da ayrı bir şeydir yani. Bıktırmamak, gına getirmemek o insanlara, onları rahatsız etmemek, yani her defasında aynı meseleyi dinlerken biraz kelimelerle oynayarak, biraz üslupla oynayarak, değiştirerek, onlarda her zaman yeniden o meseleyi duyuyor gibi bir heyecan uyarmak çok önemlidir. Çünkü heyecanların insan üzerinde alacakları şeyleri kabullenme açısından şok tesirleri vardır. Heyecanla beraber o meselenin pompalanması, o meselenin ruhlara ifrağı, şok tesiri vardır. Şimdi ölümün hatırlanması, ben onu acı acı hissettim yani. Mezarlara gittiğim oldu. Belki çevredeki böyle duygusuzluk bizim de ruhumuza sirayet ediyor. Burada Seyyidina Hazreti Osman mezara gittiği zaman yüreği dururcasına ağlardı orada. Ahiretin ilk menzili derdi. İnsan burada kurtulunca kurtulur. Ve yine mezarlarla alakalı mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye döneminde mezarlara karşı duyulan alaka, ondan men ediyor mezarları ziyaret. Mezarları ziyaret etmeyin diyor. Aradan bir süre geçtikten sonra ben öyle zannediyorum. Yani teşhideki hikmeti öyle zannediyorum. Orada işte günümüzde olduğu gibi mezarlara bez bağlama, çaput bağlama, mum yakma, murat dileme, onlar karşısında ibadet eder tavırlar içine girme, böyle el pençe divan durma falan gibi haller. Allah'a karşı yapılacak şeyler bir mezara karşı, bir türbeye karşı yapma. Bunlar dini mübini İslam'la öldürüldükten, gömüldükten, bir daha dirilmemek üzere gömüldükten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahih hadiste, dikkat edin, bu şey de var, ela da var. Ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim. Şimdi gidin, dikkat, mezarları ziyaret edin. Çünkü o ahireti hatırlatır size, ölümü hatırlatır size diyor. Demek ki mezarların esas ziyaret edilmesindeki maksatlardan en önemlisi bizi ölümü hatırlatması. Vaka bu arada İbn-i Kayyumül Cevziye'nin şeyinde 11 İhlas okuma gibi bir şey var. Milletimizde Fatiha okuma hususu var. Çok yaygın, kabul edilmiş bir şey. Fatiha'nın mezarda okunacağına dair sıhhatli kitaplarda bir şey görmedim. Okunmasında bir mahsur olmasa gerek. Fakat hani mezar taşlarında da bizde sanatımıza da biz o duyguyu işlemişiz yani. Falanın ruhuna El Fatiha filan deriz sonra da. Sonra mezarda bir şey okurken yine El Fatiha çekeriz orada. Arkada bir Fatiha okuyacak insan bırakmak lazım. Öyle evlat yetiştirmeli ki size bir Fatiha okusunlar gibi bir şey var. Zannediyorum milletimizin böyle hayır ümidiyle, hayır niyetiyle, hayır maslahatına matuf. Fatiha çok cami bir şey, Kur'an'ı cem etmiş. Onu okumak, bütün Kur'an-ı Kerim'i okumak gibi bir şey. Belki onu okuduğu zaman Allah'ım ben bunu okudum, bir sevap lütfettiysen, ben bu sevabı şu mevtaya armağan ediyorum gibi mülahazalarına bağlı dolambaçlı bir yolla bir kısım mülahazalara bağlayarak öyle bir adet icat etmişler. Fakat asıl mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ölülere haleti ihtidarda yani vefat edeceği an Yasin okumayı tavsiye buyuruyor. Yasin mebdeden maada kadar her şeyi ifade etmesi açısından bir yönüyle insanoğlunun sergüzeştisini ifade ediyor. Yani viladetinden onun vefat edeceğine, ondan sonra da karamsarlığa girmemesi için en son sayfasında öldükten sonra dirilmeyi hatırlatmaya kadar insanoğlunun yeryüzündeki sergüzeştisini ifade ediyor. Akıbetini ifade ediyor. Hatta sondan ikinci sayfada inne ashabel cenneti yevme fî şugulün fâkün, cennet nimetlerini hatırlatıyor. O insanda bir taraftan böyle havf duygusunu tetikliyor. Bir taraftan reca duygusunu harekete geçiriyor. Bir taraftan kafasına gelebilecek tereddütlerin tepesini eziyor. Bir diğer taraftan öldükten sonra dirilme endişen mi var senin? Allah baştan seni yaratmadı mı? O çürümüş kemikleri bile ihya eder mülahazasıyla onu ümitlendiriyor. İnsanın yok olduğu zamanda insana yeni bir var olma neşvesi tattırıyor. Buyuruyor ki mevtaların üzerine buna, yani ölen insanlar üzerine bunu okuyun. O da o insanın anladığı bir dönemde onun okunması önemli. Eğer rahatsızlık duymuyorsa ölüm halindeki bir insan, onun üzerine Yasin-i Şerif'i okuma. Efendimizin emri sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat fukahanın o mevzudaki mülahazası, şayet rahatsız oluyorsa ondan, bir yönüyle onu rahatsız etmemek lazım. Hafizan Allah, tepki vermesi aleyhinde olabilir onun. Yani ona yapılacak şey o ana kadar yapılmışsa yapılmıştır. O anda yapılacak bir şey varsa onun o durumu nazarı itibara alınarak yapılması lazım. Orada da sunulacak şey onun o haline uygun bir espri içinde olması lazım diyelim. Şimdi asıl mesele, mezarlar ölümü hatırlatıyordu, ölüm ötesini hatırlatıyordu. Fakat o mesele sadece bir mezarı ziyaret etme meselesi değil. Bu mevzuda dünya kadar kitab-ı rekaik yazılmış. Bunlar işte biraz evvel bahsettiğim gibi insanın sergüzeşti hayatı, işlediği şeyler, kesbi ve iktisabı, o kesplerin, iktisapların, yani olumsuz kazançların, pozitif şeylerin, negatif şeylerin bir gün karşısına çıkacağı meselesi, bunları ihtiva eden, mesela Kurtubi'nin tezkiresi gibi, Ebu'l-Leys Semerkandi'nin Tembül Gafilini o kategoride sayılabilir. O mevzuyla alakalı ölüm, ölüm ötesi ahval, yani kabirdeki durum, mahşerdeki durum, cehennemdeki ahval, cennetteki Cenab-ı Hakk'ın nimetleri ve lütufları, hayatın hesabının insana sorulması, insanın mazhariyetleri veya insanın baş aşağı gitmesi gibi şeyler, bunlar sık sık hatırlatılarak, yani bu mezarları ziyaret ettiğinde bazı insanlar ziyaret etme icmalinde bunları anlayabilirler. Fakat asıl mesele biraz da o kitab-ı rekaik diyebileceğimiz şeylerin gölgesinde, esas onların vesayetinde o mezarların ziyaret edilmesi lazım ki, ben mezarlarda insanlar ölüyü gömerken orada gülüyorlar, eğleniyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar, latifeleşiyorlar. Yani bakınca bu mu mezar taşı, şu mu mezar taşı diyesi geliyor insanın. Mezar taşından farkı yok. Zannediyorsun bütün kopuk. Allah'la hiç alakası yok. Duyduğu zaman hiçbir heyecan meydana gelmiyor onda. Şimdi bu açıdan temelde bir boşluk var. O boşluğun giderilmesi lazım. O da o mevzuyla alakalı şeylerle onları rehabilite etmek lazım. Hazır hale getirmek lazım. Mezar ne ifade ediyor? Mezarın başına gittiği zaman, işte bura benim bir yönüyle dünya açısından son menzilim, ahiret açısından da ilk menzilim. Bundan sonra farklı bir hayat başlıyor. Yeni bir vetire içine gireceğim. Ben ya cennete veya cehenneme yürüyeceğim. Ya Allah'ın rızasına ve hafizanallah, ya Allah'ın gazabına maruz kalacağım. Şimdi bunları hatırlatacak şeyler olması lazım baştan. Ölümü çok yad eden. Yani ölüm ölüm ölüm ölüm demek bu. Böyle Zat-ül-Uhiyet'in namı celilini yad ediyor gibi zikir mülahazasıyla çok zikretme demek değil herhalde. Ölüm nedir? Ölümle ne oluyor? Ölümle biz nereye gidiyoruz? Ölümün vaat ve vaid adına bize vaat ettiği, getirdiği şeyler nelerdir? Şimdi manasıyla esasen, ölümün arka planıyla ölümü çok yad edin. Yani hayatınızı ona göre tanzim edeceksiniz ondan sonra. Nasıl olsa önümde şunca zaman var daha falan değil. Her an her şeyin bitebileceği mülazası. İbn-i Hecer Heytemi'nin Ya men bi dünya huştagal. Ey dünya ile hep meşgul olup duran. Kad garrahu tulul emel. Kendisini tulu emel aldatmış. Tulu emelin menşei tevehhüm-i ebediyet hakikati olduğunu yine Hazreti Pir'den öğreniyoruz. Kad garrahu tulul emel. Tulu emeller kendisini aldatıyor. Bugün, yarın, öbür gün, yazlığım, kışlığım, çocuklarım, torunlarım, böyle dünyada ebedi kalacakmış gibi, bu söz de ona ait yine, ebedi kalacakmış gibi, yarınlar, yarınların yarınları, yarınların yarınları, yarınların yarınları diyor. Ve bütün bunlarla oyalandı durdu, aldandı durdu. İşte o gafil. Evelem yezel fi gafletin hatta dena minhul ecel. Böyle gaflet içinde hep sürüp gitti de hayatı, ölüm birdenbire geliverdi, yaklaşıverdi. El mevtu ye'ti bateten vel kabru sundukul amel. Ölüm ansızın gelir çarpar. Ölüm demez yiğit koca, gelir bir gün ya bir gece, kefen elinde bir hoca, uyar bir gün demedim mi? Yunus Emre de diyor. El mevtu ye'ti bateten vel kabru sundukul amel. Amel sandığı, şebi arus demişler ya oraya. Gittiğin zaman o kabirde işlediğin işler sana orada güveyi olduğun işte odaya ne götürmüşsen orada sana gösterilecek. Şunları hazırladın, önce gönderdin. Bu senin namazın, bu da senin orucun, bu da senin iffetin, bu da senin ismetin, bu da senin emanetin, emin olman, bu da senin sadakatin, doğru olman diye sana sunulacak şeyler. Değişik mahiyette, değişik şekilde, berzahi vücutlarıyla bunlar olacaktır. Isbir ala ahvaliha la mevte illa bil ecel. Dünyanın ahvaline dişini sık sabret. İnsan eceli gelmeden ölmez. Saatin zinciri bitince eylemez cık cık. Vakti merhumu gelince ruha derler çık çık. Hakka kulluk eyle zira ahirette dinlemezler hınk mınk. Cenazede alkış bid'at içte bid'attır. Evet, bağırıp çağırmalar ona benzer şeylerdir. Orada bazı ritüeller, onlarla kendilerini ifade etme, bağışlayın, terbiyesizliğin ta kendidir. Biri ahirete giderken. Bağırıp çağırmalar ayrı bir saygısızlıktır. Vefat eden insanın yakınları veya onu tanıyanlar, ona karşı kalbi alakası olanların orada gözyaşlarına kimse bir şey diyemez. Annelerin, babaların hissidir bunlar, infialidir. Bunlar iradi değildir. Yani bir tabuta sarılması burada, adını öpmesi, bunlar infiali hareketlerdir. Adet haline getirmiş müstemir, mütemadi şeyler değildir. Ölü olması itibariyle onlara bir şey denemez. Fakat onun ister siyasi mülahaza, bir ideolojik mülahaza, isterse başka şekilde kendilerini ifade etme adına, isterse birine mesaj gönderme adına olsun, cenazeler o mevzuda birer alet olarak, vasıta olarak kullanılmaması elzemdir. Oralar huzur yeridir. Oralar kalbini Allah'a rapt edip oraya öyle gitme yeridir. Mezara kadar öyle sessiz, derin bir ölüm mürakabesi içinde gitme yeridir, yoludur. Bu açıdan da o disiplinlere fevkalade riayet içinde olmalıyız. Ama dini bilmeyen insanlar, dine, diyanete karşı, kendi kökünden gelen şeylere karşı bunca yabancılaştırılmış ham dimalar, onlardan fazla bir şey de beklenmez. Daha farklı şey beklenemez. Ama yapılan şeyler fevkalade yanlış. Dine rağmen bir kısım hareketlerdir bunlar. Allah'a rağmen bir kısım hareketler, ruhu seyyidül enama rağmen bir kısım hareketlerdir. Ölüme karşı saygısızlık, ölüm ötesini düşünmemenin ifadesi, hamlıktır. İmkanı varsa belki halkta o rekaik duygusunu, bütün rekaik mülahazalarını tetiklemek, hatırlatmak için bu cenazedir, Allah'a yürüyor, biz de yürüyeceğiz deyip işte bu mülahaza ile kabre kadar gidin. Baştan öyle bir tembih olabilir. Günümüzün gafil cemaatine karşı öyle bir tembih belki yararlı olabilir. Musalla taşında bir sürü konuşmalar, bunlar bid'at. Yok öyle bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mezarda bir veya iki defa çomağın ucuyla yere dokunarak konuştuğunu, bu arada dediği şeyleri hatırlıyorum. Hazreti Osman Efendimizin de bura ahiretin ilk menzilidir deyişini hatırlıyorum. Oralar sükut edip derin mürakabeye dalma yeridir. Musalla taşında nutuk atma yoktur. Nutuk onlar. Ne derlerse desinler. Ha, bunu nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz? Onun da yine Efendimiz tarafından icrada öyle bir şey yok. Raşid halifeler döneminde yok. Ebu Hanife'nin fıkıh anlayışında yok. Maliki'nin fıkıh anlayışında yok. Fakat icat edilmiş bazı ülkelerde ve Türkiye'de bu cümleden olarak. Onun temeli şudur. Belki o temel bu şekilde formüle edilmiş. Yani bir mümin hakkında insanlar, kocaman bir cemaat hüsnü zanda bulunuyorsa Allah onları yalan çıkarmaz. Ona göre muamelede bulunur. Bu da meselenin bir yanı. Bir de hakkınızı helal edin mevzu var. O da musalla taşında denmez. Ama ondan alacaklı olan insanlar varsa kendi işlerinden geçirirler. Allah'ım hakkım, ben bir hakkı vardı bunun. Ben o hakkımı helal ettim. Sen şahit ol diyebilir. İmam da musalla taşında öyle diyor. Hakkınızı helal edin. Bir daha helal ettik. Bir daha hakkınızı helal edin. Bu sıddıka da deniyor, zındıka da deniyor. Adam ömür boyu camiye sövmüş, cemaate sövmüş. Musalla taşına konmuş. Hakkınızı helal edin. Nasıl bilirsiniz biz onu? Yalancı, kezzap, ömür boyu Allah'a küfretmiş. İyi bilir, iyi şehadet ederiz. Yahu hem Allah'a karşı ayıp hem de kocaman bir yalan o. Niye öyle söylüyorsunuz? İnsanları niye yalana sevk ediyorsunuz? Neden Allah'a karşı terbiyesizliğe sevk ediyorsunuz? Nazik konular bunlar. Bunlar yerine bence hakikaten ciddi bir rabıtayı mevt mülahazası uyarabilecek bir tembihte bulunma bence yeterli olmalı ama toplumun içine yerleşmiş bu bid'atları söküp atmak da çok zor. Bir dünyada mezarlar böyle Kabe haline getirilmişse, insanlar büyüklerin mezarlarına gidiyor, murat diliyorlarsa şayet, gönüllerini onlara döküyorlarsa, benim şu isteğimi yerine getir diyorlarsa, onlardan evlat istiyorlarsa, mum yakarak bir şey bekliyorlarsa, şirk ölçüsünde bid'atlar var. Ben dilerim, asırlar boyu dinine hizmet etmiş bizim milletimiz Allah'ın izniyle, bir gün şirkten uzak durduğu gibi şirk işmam eden bu türlü bid'atlardan da hürafelerden de uzak durur inşallah. Siler, süpürür, bu eracifi kendi hayatından dışarıya atar. Dinin emirlerine sımsıkı sarılma önemlidir. Siz Efendimiz kalkıp teheccüd kılıyordu diye kalkıp teheccüd kılıyorsanız ruhu Seyyidül Enam'ı şahit etmiş olursunuz. Duha kılıyordu diye duha kılarsanız ruhu Seyyidül Enam'ı şahit etmiş olursunuz. Lakal bir ayda bir hatim ediyorsanız ruhu Seyyidül Enam'ı şahit etmiş olursunuz. Kaldı ki Selefi Salih'in bir ayda hatmetmeyi tembelliğe bağlamışlar. Ayıptır bir mümin için. Allah'ın kendisini indirdiği kitabı bir ayda ne demek ya, ayıp değil mi bu? Evet. Şimdi bunlarda esas insan hassasiyet göstermesi lazım. Yani din adına vaz edilmiş disiplinler, onlara saygılı olması lazım. Bizim icat ettiğimiz şeyler değil. Bazıları şemanizmden, bazıları zerdüştizmden, bazıları hermetizmden geçmiş hürafeler bunlar.